أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 98 المسألة الثانية مسئله دویم در زیر باب نهم در زیر کتاب صلات که این 44 درس از کتاب صلات هست صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه فی تحدید الصلاة التي يجوز فيها القصر یعنی که مسئله دویم درباره مشخص و معین کردن نماز کی جایز است آن نماز را قصر خواندن پس مسئله دویم درباره کدام نمازها را ما قصر می خوانیم که در یک شبانه روز 5 وقت نماز فرض است آیا این 5 وقت را قصر می خوانیم یا بعضی از این نمازها را پس این مسئله دویم در این باره برامون معلومات تقدیم می کند می گوید که الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية یعنی که نمازی که جایز است که آن نماز را قصر بخوانی قصر خواندن آن نماز جایز است هی الصلاة الرباعیه آن فقط همون نمازهای 4 رکعته می باشد یعنی فقط نمازهای 4 رکعته را می تانی که قصر بخوانی و هی الصلاة الظهر والعصر والعشاء که همین نمازهای 4 رکعته نماز پیشین و نماز عصر و نماز خفتن می باشد این 3 نماز است که 4 رکعت هستند پس در سفر همین 3 نماز را نماز پیشین و عصر و خفتن را قصر می خوانی و 2 رکعت می خوانی ولا تقصر صلاة الصبح والمغرب ولا المغرب اجماعا یعنی که قصر خواندن نمی شود نماز بامداد و نه نماز شام با اجماع یعنی یگان مذهب و رویه نیست که گفته باشد که نماز بامداد را نماز صبح را یا نماز پیشین نماز شام را این را قصر بخوان یگان مذهب این سخن را بیان کردگی نیست پس نماز بامداد 2 رکعت است مسافرم باشی 2 رکعت میخونی و نماز شام 3 رکعت است مسافرم باشی در سفرم باشی 3 رکعتش میخونی دلیل چی است میگه لفعله صلی الله علیه و سلم و اصحابه من بعده میگه دلیل فعل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان بار نماز بامداد یا نماز شام را قصر خواندگی نیست و نماز پیشین و عصر و خفتن را قصر خوانده است پس این دلیل است دلیل فعل رسول الله می باشد و اصحابه من بعده و همچنین دلیل فعل اصحاب پیغمبر می باشد اصحاب پیغمبر صحابگان پیغمبر باری نشده است که نماز بامداد و نماز شام را قصر خوانده باشند یگان قول در این باره وجود ندارد پس این دلیل است که نماز شام و نماز بامداد قصر نمی شود و همچنین اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازی پیشین و عصر و خفتن را قصر خواندن چطوری که پیغمبر میخواند. پس این از دلیل که ما نمازهای 4 رکعت را در سفر 2 رکعت میخوانیم، اما نمازی که 2 رکعت است به مثل نماز بامداد پره میخوانیم و نمازی که 3 رکعت است به مثل نماز شام این را هم پره در سفر میخوانیم. اکرو میگه دلیل میآورد، میگه ولی قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، میگه دلیل من قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میباشد، میگوید که فرض الله الصلاة على لسان نبیكم في الحضر 4 و في السفر ركعتين، یعنی که فرض گردانده است الله تبارک و تعالی نماز را بر زبان پیغمبرتان در حضر، یعنی که در سفر نباشید، در حضر باشید، یعنی در دارالاقامت باشید، 4 رکعت بخونید، نمازی پیشین و نمازی شام و نمازی خفتن را، و فی سفر رکعتینی، و در سفر باشید، در دار و سفر، در حالتی سفر کردن، در مسافرت باشید، رکعتینی. پس میگه شما نمازهای 4 رکعت را 2 رکعت بخونید، یعنی نمازی پیشین، عصر و خفتن را. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه مسلمون، این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی هست در زیر رقم 687 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح هست که امام مسلم این حدیث را روایت کرده است. اکنون صاحب کتاب میگوید فدل على ان الرباعيه هي المقصوده، پس میگه دلالت کرد، پس دلالت کرد این دلیلای آوردهمان فعل پیغمبر و فعل اصحاب پیغمبر و قول عبدالله ابن عباس، همه اینها دلالت کردند که على ان الرباعيه، بنابر این که نماز 4 رکعت هی المقصودتو، اون هست مقصد و اون هست که قصر خونده می شود، فقط نمازای 4 رکعت قصر خونده می شود، نمازی که 3 رکعت است یا نمازی که 2 رکعت است به مثل شام و بامداد نماز صبح، هر دو اینا قصر خونده نمی شوند در حالت سفر. پس این بود مسئله دویوم در زیر باب نهم درباره نماز اهل اعذار، نماز صاحب عذرها، که مسئله دویومش نماز مسافر بود. اول درباره قصر خواندن نماز 4 رکعت، پس این مسئله دویوم با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم در زیر باب نهم از کتاب صلات که درباره قصر خواندن نمازهای 4 رکعت می باشد. پس صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه فی حد السفر الذی تقصر فیه الصلاه و نوعه، صاحب کتاب میگوید مسئله سوم، المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم فی حد سفری، درباره حد و مقدار سفر میباشد. الذی تقصر فیه الصلاه، همان سفری که یا همون حد و مقداری را که انسان سفر میکند قصر خوانده می شود در آن مقداری از سفر نماز، یعنی چی مقدار ما سفر کنیم باید قصر بخوانیم، چند کیلومتر یا چند روز یا چند مسافه را طی بکنیم که ما باید قصر بخونیم. در زیر مسئله سوم صاحب کتاب اولا در این باره گپ میزند، مقدار سفری که قصر خوانده می شود، نماز در آن سفر و نوعیه، و دویم مسئله در باره نوع سفر گپ میزند. یعنی سفرها، بعضی از علما سفرها را تقسیم می کنند، سفر می گویند به چهار قسم تقسیم می شود که در زیر انشاءالله این اقسام سفر را بیان خواهیم کرد. و بعضی از علما سفر را تقسیم نمی کنند، مخصوص مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله سفر را تقسیم نمی کند. هر چهار قسمی سفری که الان در پایان در زیر انشاءالله خواهیم خواند، هر سفرش که باشد نماز قصر خوانده می شود در نزدی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. اما بعضی از علما سفر را تقسیم می کند که در بعضی سفرها قصر خوانده می شود، در بعضی سفرهای دیگر قصر خوانده نمی شود، که این انواع سفر را در زیر بیان خواهیم کرد. اکنون صاحب کتاب می گوید که حد السفر الذی تقصر فیه الصلاة 16 فرسخا تقریبا. میگوید که حد مقداری سفری که قصر خوانده می شود در آن سفر نماز 16 فرسخا تقریبا، یعنی 16 فرسخ می باشد تقریبا. این فرسخ از همون حساب‌های قدیمی است که 16 فرسخ اگر که انسان سفر کرد باید نماز را قصر بخواند. و هی اربعة برودین، و همین 16 فرسخ 4 برید می شود. اربعة برود، برود جمع برید است، یعنی 4 برید است. 4 برید یعنی که 4 سفر کردنی که در بین دو پیک ها می باشد، در بین دو پاچته ها می باشد، در بین 4 پاچته ها می باشد. برید اصلا پاچته رو می گویند، یا همون پیامک رسان هایی که در زمان قدیم بودن از این شهر به اون شهر پیام می بردن. پس همین ها در مقدار هر 6 ساعت مسافه راه یک مکان دمگیری و مکان استراحت قرار می دادند، تا اینکه مردمی که اون پیامک رسان هایی که اونه که پیامم رو از این محل به محل دیگر یا از این کشور به کشور دیگر، از این شهر به شهر دیگر که می برد، 6 ساعت با شتر یا با اسب یا با اون حیوانات سفر می کردند و بعد از اون جای معین داشتن که در آنجا می رفتن دم می گرفتن، استراحت می کردن. هر 6 ساعت، بعد از هر 6 ساعت سفر جای استراحت کنی داشتند. انا همون را برید میگویند. اصل بعضی از علما میگویند که برید اصل کلمه فارسی است. اصل برید میگن به فارسی میشود بریددوم. بریددوم برای چی؟ بریددوم میگویند یعنی که همون اسب و همون حیواناتی که با آن اون پیک ها را، اون پاشته ها را، اون نامه ها را که میبردند و اون تلگرام ها را که می بردند، انا همون اسپا را دوماشون می بریدند. و هر کسی که در راه می دید می دانست که این اسب یا هر حیوانی که هست دومش بریدگی که هست، این همون پاشته هست، همون برید است، همون نامرسان هست. پس این را دیگر در این دخالت نمی کردن، این را پیش راهش نمی گرفتند. انا همون حیوانی را که برای نام کشانی بود دمش می بریدن، اینا را فارس ها می گوین که بریددم، بریددم. پس می گوین از کلمه بریددم گرفتن برید را ساختن عربا، گفتن برید. پس اصلی برید بریددم کلمه فارسی است. بعضی از علما این طور در کتاب های لغت بیان می کند. اکنون بریددم نام همون حیوانات بوده است که نامه ها را می رسانده است. انا اکنون همین نامه رسان ها بین هر 6 ساعت یک جای استراحت کنی داشته اند. 6 ساعت سفر می کرده اند و با جای استراحت کنی داشته اند، استراحت می کرده اند. بعد از اون باز 6 ساعت دیگر سفر می کرده اند. پس انا همین 6 ساعت 6 ساعت 4 بار می گوید، یعنی که می شود 24 ساعت، 24 ساعت سفر کردن. و هی اربعت برودین، و همین 16 فرسخ 4 برید می شده است. و بالامیالی، اکنون میگه که با میل اگر حساب بکنیم 48 میل، یعنی که 48 میل می باشد. 48 میل. ببینید این همه این حسابا، چی فرسخ باشد، چی برید باشد، چی میل باشد، این حسابای قدیم است. اکنون میل را کمی توضیحی به زمانوی می دهیم تا اینکه بفهمید که چند کیلومتر سفر کردی باید قصر بخوانی. خب مسئله میل، یعنی میل، یک میل 3500 ذراع می باشد. یک میل 3500 ذراع را می گویند. اکنون یک ذراع 48 سانتیمتر را می گفتند. یک ذراع 48 سانتیمتر می شود. اکنون 48 سانتیمتر، 48 سانتیمتر 350 را بزنید، 48 سانتیمتر در 350 بزنی، تقریبا در 3500 بزنی، اگر تقریبا یا 80 کیلومتر و 640 متر می شود. پس یک انسان 80 کیلومتر اگر سفر بکند، یک میل سفر کرده است، باید قصر بخواند. یعنی جایی که می خواهد برود اگر 80 کیلومتر باشد باید قصر بخواند. این حساب بعضی از علما هست. بعضی ها 72 کیلومتر هم گفته است در مذهب امام ابو حنیفه و مثل کتاب محمود الفتاوا، و بعضی ها تا 100 کیلومتر 120 کیلومتر هم گفتگی هستند، چطوره که در کتاب های حنفی تفسیر فتوای والله علم مولانا فخرالدین است که میگوید 120 کیلومتر، 120 کیلومتر اگر انسان سفر بکند میگوید نمازش را قصر میخونه. یعنی که در حدی سفر بعض قولا هست، اما صاحب کتاب این طور بیان کرد با حساب قدیم. اکنون میگوید که و هو ما یقارب 80 کیلومترن، یعنی همین 48 میل میگه نزدیکی 80 کیلومتر است. چطوره گفتیم که 80 کیلومتر و 640 متر، یعنی که 80 کیلومتر میتونید بگیرید، 80 کیلومتر است. و هی یومانی قاصدانی فی زمن معتدل بسیر الاثقال و دبیب الاقدامی. میگوید که وحیه، یعنی همین 80 کیلومتر سفر کردن یومانی، دو روز است. دو روز سفر میکنی، قاصدانی، دو روزی که قصد کرده شدگی است، دو روزی قصد کرده شده، فی زمن معتدل، یعنی که در زمان میانه، در زمانی که میانه باشد، روزهاش میانه باشد، نه روزهای دراز دراز و نه روزهای کوتاه کوتاه، بلکه روزش روز میانه باشد، بی سیر الاثقالی، با سیر کردنی بار، یعنی که با بار باشد، در یعنی که خالی نباشد، در دست جگان چیزی باشد، یا اگر با اسب و شتر سفر که میکند بالای اسب و شترش در بار داشته باشد، یگان چیزی باشد. و دبیب الاقدامی، و با حرکت قدم. پس انا همین 80 کیلومتر را در 2 روز میتونسته است که انسان در 2 روز میانه، نه دراز و نه کوتاه، سفر بکند. یعنی در 1 روز انسان پس میتونسته است که 40 کیلومتر با قدمهایش سفر بکند. اکنون 2 روز میگویم، شب را حساب نمیکنیم، زیرا که سفر در روز میباشد. در بالا چطور گفتیم که 24 ساعت. پس 24 ساعت را روزهایش را حساب کن، یعنی تقسیم کنیم، اگر 2 روز 12 ساعتی، پس از این حساب 2 روز میشود. اگر این طور حساب کنیم 24 ساعت سفر، یعنی 24 ساعت ده انسان میتونسته است، اگر که 24 ساعت انسان حرکت بکند، میتونسته است که 80 کیلومتر را طی بکند، 80 کیلومتر راه رود. اما این را ساعتهای دمگیری، ساعتهای استراحت کردن، یعنی شب دم بگیرد و فقط روز از سر تا بگر سفر بکند، 2 روزینه راه باید برود. انا همین مقدار اگر سفر بکند باید نماز را قصر بخواند. این مقداری حدی سفر است که در آن قصر خوانده می شود نماز. پس این مسئله به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید و سمّ النبی صلی الله علیه و سلم یوما و لیلتا سفرا، میگن نام گذاشته از پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 شبانه روز را سفر کردن. یک آدم 1 شبانه روز سفر بکند، یعنی 24 ساعت سفر بکند، این را میگوین سفر. پیغمبر میگه این را سفر نامیدگی است. در حاشیه میگوید و ذالک فی قوله صلی الله علیه و سلم، و این میگه در سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که 1 شبانه روز را سفر نامیده است. میگه در سخن پیغمبر که گفته است لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. میگه لا يحل لامرأة، یعنی حلال نمی باشد برای زن، برای زن حلال و جایز و درست نمی باشد. تؤمن بالله واليوم الآخر، همان زنی که ایمان آوردگی است به الله و بر روز قیامت، ان تسافر مسیرت یوم و لیلت، حلال نمی باشد که سفر بکند مقدار 1 شبانه روز، مقدار 1 شبانه روز، یوم و لیلت لیس معها حرمت، یعنی که همراهش حرمت، یعنی که محرم نباشد، یعنی که زن به مقدار 1 شبانه روز سفر کردن به تنهایی به محرم نمیتواند که سفر بکند. پس اگر که زن از این لوی قشلاق به اون لوی قشلاق، یا از این قشلاق به قشلاق آینده که نزدیک باشد، به محرم میتواند سفر بکند، اگر مقداری 80 کیلومتر نباشد، از 80 کیلومتر کم زن میتواند که سفر بکند، زیرا اینکه مقداری سفر 1 شبانه روز را میگویند. این حدیث میگه رواه البخاری، یعنی امام بخاری روایت کرده است، در زیر رقم 1088 در کتاب صحیح البخاری. و لفظ له، اما همین لفظی که حالا خواندیم، لفظ این لفظ در کتاب بخاری آمدگی است. و مسلمون، همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است، در زیر رقمی 1339 و همچنین در زیر رقمی 421 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. بعد از این صاحب کتاب میگوید وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. میگوید که و بود ابن عباس و ابن عمر، یعنی عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر، هر دو اینها میگه بودند یقصرانی، یعنی نماز را قصر میخوندن این دو بزرگوار، و یفطرانی و اگر روزدار میشدن افطار میکردن فی اربعت برودین، هنگامی که چهار برید سفر میکردن، و هی ستت عشر فرسخن، و همین چهار برید ستت عشر شانزده فرسخ میباشد. چی داره گفتیم که 48 میل میباشد، یعنی که تقریبا 80 کیلومتر اگر که این دو بزرگوار ابن عباس و ابن عمر سفر که میکردند نمازشان را قصر میخوندن و روزدار میشدن در رمضان، روزهشان را افطار میکردن، زیرا که برای انسانی که سفر میکند مسافر است، مقداری 80 کیلومتر اگر سفر بکند براش جایز و درست است، اگر سفرش سفری مشقت آور باشد جایز و درست است که روزهش را بخورد، اما اگر روزه بگیرد افضل و بهتر و خوبتر می باشد. این بود در مسئله حد سفر، مقدار سفری که نماز قصر خوانده می شود. اکنون صاحب کتاب می گوید و اما نوعه، اما نوع سفر، چطوری که در بالا قید کردیم که بعضی از علما سفر را به چهار قسم تقسیم می کنند. نوع سفر میگم به چهار قسم تقسیم می شود. در مذهب امام ابو حنیفه در هر چهار این سفرها نماز قصر خوانده می شود، اما در نزد بعضی از علما در این چهار نوع سفر در سه تاش نماز را قصر می خواند، در یک تاش، در یک تای از این سفرهای چهار قسمه نماز را پره می خواند، قصر نمی خواند. اکنون ببینید که این سفرها چی نام دارند. میگه و اما نوعه، اما نوع سفر، اما نوع سفر، فهو سفر المباح، یکم میگه سفر است که نامش سفر مباح است، پس این سفر مباح قسم یکمی سفر هست، فهو سفر المباح، پس میگه یکم قسم سفر سفر مباح، كالسفر للتجارة والنزهة، بمثل سفری که برای تجارت باشد، یک تاجر میخواهد از یک شهر به شهر دیگر سفر بکند، این نامش از سفر المباح میباشد، سفر مباح، سفر جایز، سفر درست. و نزهة، یا یک انسان میخواهد تماشا ببراید، سیاحت برود و برای دیدن برود به یک شهر دیگر، جای تاریخی را ببیند یا شهر را تماشا بکند و باد و هوا بگیرد از آن شهر یا از آن مکان، پس این انسان هم سفرش نامش سفر مباح است، پس این سفر یکم قسمی سفر هست. و سفر الواجب، دویم سفر سفر واجب است، و سفر الواجب این دویم قسم سفر است، یعنی سفری واجب، که سفری للحج والجهادی، به مثل سفر کردن برای حج باشد، یک انسان میخواهد که برود حج بکند، مجبور است که سفر بکند تا اینکه به پیش کعبه را برسد، پس انا همین سفری که میبرد انسان در گردنش واجب است سفر کردن، پس این را میگه سفری واجب، باید سفر بکند تا اینکه حج را انجام بتید. ول جهادی، یا که برای جهاد کردن در یک منطقه، مسلمان ها جهاد میکنن، جهاد شرعی، جهاد اسلامی، نه با نام جهاد، جهاد اسلامی با شرط و شروط اسلام، با شرط و شروطی که دین معین کردگی است، با انا همان شرط و شروط یک گروهی از مسلمان ها جهاد میکنند، پس یک مسلمان از یک منطقه دیگر میخواد پیش اونها برود، پس این را میگویند سفری واجب، باید برود مسلمان ها را یاردن بکند، پس این سفر را میگویند سفری واجب. در این سفری واجب هم همچنین نمازش را قصر میخواند. این دویم قسمی سفر بود. سیم میگه و سفر المسنون المستحب، سیم سفر سفری سنتی، سفری مستحبش میگوین یا سفری سنتیش میگوین، یعنی که سفر کردن سنت است، خوب است، اجر و ثواب دارد. میگه که سفری لزیارتی، به مثل سفری که برای زیارت کردن باشد، زیارت کردن یکان خیش و تبار، یا زیارت کردن یکان رفیق و دوست، یا کس را میخواهی، یا دوستی پدرت را، یا دوستی رفیقی پدرت را، یا دوگانه و یکان نزدیکی کسی که به مادر تست میخواهی اون را زیارت برای، این را میگن سفری مسنون، سفری سنتی، سفری مستحبی. این سیم قسمی از قسمهای سفر میباشد. و سفر للمره الثانیه فی الحج، و همچنین میگه سفری که بار دویم برای حج اگر انسان میرود، یعنی یکم بار حج برود کسی، سفرش سفری واجبی میباشد، سفری واجب. و دویم بار کسی که حج برود، سفرش سفری سنتی میباشد، یعنی خوب است، اگر رفت ثواب میگیرد، اگر نرفت گناهگار نمیشود، زیرا که فرضی حج از گردنش ساقط شده است با یه بار حج کردنش. اکنون دویم بار برای حج برود، این سفرش همچنین سفری سنتی می شود، سفری مسنون می شود، یا سفری مستحب می باشد. پس در این سه قسمی از سفر نماز را قصر می خواند مسافرش. و علی هذا، و بنابر این، فالسفر المحرمو، انا که این چهارم قسمی سفر است، سفر محرمش میگویند. میگه لا یجوز فیه القصر، جایز نمی باشد در سفر محرم قصر خواندن. یک انسان میخواهد که از یک کشور به کشور دیگر سفر بکند، سفرش سفر محرم هست، یعنی چی؟ یعنی میخواهد برود در یک کشور دیگر زنا بکند، برای زناکنی می رود، یا می خواهد دزدی بکند، از یک کشور در یک کشور دیگر می رود کسی را مالش را می دزدد، یا می خواهد برود کسی را به قتل برساند، یا می خواهد برود از یک کشور به کشور دیگر برای عرق نوشی. پس این انسان را سفرش سفر محرم نم دارد، یعنی سفری که برای گناهکنی می رود، برای معصیت انجام دادن می رود، این را نامش می شود سفر سفری محرم. اکنون سفر محرم اگر 1000 کیلومتر هم انسان میگه سفر بکند، قصر نمی خواند. میگه علا رأی کثیر من العلماء، یعنی در رأی و فتوای بسیار از علما در سفر محرم لا یجوز فیه القصر، جایز نمی باشد قصر خواندن. یعنی در سفر حرام انسان میگه قصر نمی خواند. بسیاری از علما این فتوا را دادگی هستند. اما چطوری که قید کردیم در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، انسان چی سفر مباح داشته باشد، چی سفر واجب داشته باشد، چی سفر مسنون داشته باشد، چی سفر محرم داشته باشد، همه اینها قصر میخواند. در همه این حالتهای سفر میگه انسان قصر میخواند، نمازش را قصر ادا میکند. اما بسیاری از علما سفر را تقسیم میکنند، در سفر محرم میگویند قصر وجود ندارد، یعنی که نمازش را پره میخواند، قصر نمیخواند، حق قصر خانی ندارد. این بود مسئله دویم در باره مقدار سفری که نماز قصر خوانده می شود، و نوع سفر که 4 نمود سفر بوده است، علما سفر رو به چهار قسم تقسیم کردن. با همین مسئله دویومم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم، میگوید که هل یقصرو من نوى الامامه، یعنی آیا قصر میخواند، معذرت میخوام، هل یقصرو من نوى الاقامه، یعنی که آیا قصر میخواند کسی که نیت اقامت بکند. هل یقصرو من نوى الاقامه، یعنی آیا قصر میخواند نمازش را هر کسی که نیت اقامه بکند، نیت ایستادن در یک جا را بکند، آیا این انسان نمازش را قصر میخواند یا نمیخواند؟ این مسئله چهارم است. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه من از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه به آخر رسید. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.